55-calowy telewizor OLED w Sony za 119 zł i 98 groszy miesięcznie. W 50 równych latach. RRS do 0%. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 6999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Środa, 22 dzień listopada, Trójka Polskie Radio, minęła 19. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Posłowie debatowali nad obywatelskim projektem ustawy o refundacji metody in vitro. Parlament Europejski opowiedział się za zmianą unijnych traktatów. Prawdopodobnie jutro o 9 naszego czasu w Gazie zacznie obowiązywać zawieszenie broni. Kilka godzin trwała w Sejmie debata nad obywatelskim projektem ustawy o refundacji metody in vitro. Głos w dyskusji zabrało prawie 100 posłów z każdej z partii zasiadających w parlamencie. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica w trakcie debaty prezentowały podobne w swoim wydźwięku argumenty. Każdy z przedstawicieli tych trzech partii mówił po pierwsze o konieczności wprowadzenia in vitro, po drugie o jej refundacji z państwowej kasy. Agnieszka Pomaska zabrała głos w imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. My przywracamy dziś Polkom i Polakom prawo do szczęścia, jakim jest dziecko. Na niedociągnięcia w zapisach ustawy zwracała z kolei uwagę posłanka Prawa i Sprawiedliwości Józefa Szczurek-Żelazko. Ten program nie musi być przez ministra zdrowia konsultowany z Agencją Oceny Technologii Medycznych. Również ten program nie musi wynikać z analiz map potrzeb zdrowotnych. Minister zdrowia nie musi zasięgać opinii specjalistów w danej dziedzinie. Prawo i Sprawiedliwość rekomenduje dalsze prace nad ustawą w odpowiedniej komisji sejmowej. Z kolei Konfederacja jest za całkowitym odrzuceniem ustawy. W związku z tym Sejm za tydzień będzie głosował ten wniosek. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Gdyby wszyscy polscy europosłowie zagłosowali przeciw, rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany unijnych traktatów by upadła, napisał w mediach społecznościowych minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Trzynkowski-Welsenk. Parlament Europejski w przyjętej dziś w Strasburgu rezolucji opowiedział się za zmianą unijnych traktatów. 291 europosłów było za, 274 przeciw, a 44 wstrzymało się od głosu. Zdaniem europosła Prawa i Sprawiedliwości Jacka Sariusza-Wolskiego potrzebna jest presja na polityków, by zablokować zmiany, które odbiorą obywatelom ich suwerenne państwa na rzecz europejskiego superpaństwa. Jeżeli dzisiaj nie będzie sprzeciwu na poziomie obudzonych społeczeństw, na poziomie społecznego oporu, ruchu oporu wręcz wobec tego ukradzenia i uprowadzenia Europy, odebrania obywatelom ich państw suwerennych, póki co pod rządami tych traktatów, na rzecz superpaństwa o komunistycznej inspiracji manifestu z Ventotene, to będzie za późno. Dlatego dzisiaj jest czas oporu i sprzeciwu i ten sprzeciw ma sens i wynik tego głosowania udowadnia to. Odrzucenie propozycji zakładającej niemal całkowitą likwidację prawa weta oraz ograniczenie szeregu kompetencji krajowych na rzecz uprawnień Unii chcieli europosłowie wywodzący się z PiS, PO i PSL. Nasi europosłowie głosowali przeciwko tym propozycjom, powiedział poseł PSL Trzeciej Drogi Władysław Teofil Bartoszewski. Za projektem opowiedziało się z kolei 7 europosłów Nowej Lewicy, deputowana z Polski 2050 Róża Thun oraz Sylwia Spurek z Grupy Zielonych. Prawdopodobnie jutro o 9 naszego czasu w Gazie zacznie obowiązywać zawieszenie broni. W ciągu dnia w Izraelu spodziewani są pierwsi zakładnicy, których Hamas ma wypuścić na wolność. To będzie pierwsze zawieszenie broni od początku trwającej niemal 50 dni wojny między Izraelem a Hamasem. Nad ranem izraelski rząd jako ostatni z zainteresowanych zaakceptował porozumienie. Obie strony zobowiązały się przerwać działania zbrojne i wypuścić na wolność część więźniów. Wszystko wskazuje na to, że umowa zacznie obowiązywać od jutra od 10 rano czasu miejscowego. Poinformował o tym Hamas. Izrael na razie nie przedstawił swojej wersji, ale izraelski minister spraw zagranicznych Eli Cohen powiedział, że pierwsi zakładnicy spodziewani są w Izraelu jutro. Wolność ma odzyskać 50 spośród 240 zakładników, kobiety i dzieci. Przez najbliższe 4 dni Hamas ma wypuszczać 12-13 osób. Będą one transportowane na przejście graniczne z Egiptem, a stamtąd do Izraela, gdzie będą identyfikowane i w razie potrzeby otrzymają pomoc lekarską. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Z okazji kończącego się roku Kopernika we Fromborku odbyło się podsumowanie wydarzeń, które działy się przez ostatnie miesiące. Jak powiedział redaktor naczelny TVP Nauka Robert Szaj, Telewizja Polska postanowiła przygotować specjalny program. Frombork to szczególne miejsce, bo to miejsce, gdzie Mikołaj Kopernik spędził najwięcej czasu w swoim życiu. To miejsce, gdzie jest pochowany, to jest miejsce, gdzie stworzył podwaliny współczesnej nauki, więc nie moglibyśmy wybrać innego miejsca. Jak mówił proboszcz parafii katedralnej we Fromborgu, ksiądz Jacek Wojtkowski, mimo upływu lat od osiągnięć polskiego astronoma, Mikołaj Kopernik wciąż pozostaje nieodkryty. Ciągle Kopernik nieodkryty, nierozpoznany, ciągle tajemniczy, mimo że wydaje nam się, że biografię znamy dobrze, ale chociażby właśnie ten rok jubileuszowy pozwolił też rozpoznać inne ważne wydarzenia z życia Mikołaja Kopernika. W tym roku przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika oraz 480. rocznica jego śmierci. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 19 jest serwis sportowy Trójki, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Dziś uczta dla kibiców siatkówki, bo oto rusza Liga Mistrzów Siatkarzy. Na pierwszy ogień Zaksa Kędzierzyn-Koźle już gra z Olympiakosem Pireus. Pierwszy set dość niespodziewanie dla Greków, 25-23. W drugim już kędzierzynianie weszli na właściwe obroty, 25-20. W trzecim secie na razie 6-5. A co przed startem klubowych Mistrzostw Europy mówił przyjmujący Zaksy Bartosz Bednosz? Myślę, że będzie dla nas bardzo ważne, aby wejść jak najlepiej w tą tegoroczną Ligę Mistrzów. Składem, jaki mamy, mam nadzieję, że dotrwamy w zdrowiu i jestem jak najbardziej optymistycznie nastawiony do tego spotkania, także wierzę w to, że wyjdziemy zwycięską ręką. Zespół na pewno doświadczony, złożony z zawodników, którzy już niejedno w swoim życiu wygrali, także fajne widowisko dla kibiców stworzymy. O 20.30 widowisko dla kibiców stworzy Jastrzębski Węgiel, który zagra z hiszpańskim Guaguas Las Palmas. Rozgrywający mistrzów Polski Francuz Benjamin Tonuti podkreśla, że celem drużyny jest finał. Zawsze miło jest wystąpić w tych rozgrywkach, bo biorą w nich udział najlepsze drużyny z Europy. Wiemy, że jesteśmy faworytem do wyjścia z grupy, ale nikogo nie lekceważymy. Będziemy przygotowywać się indywidualnie do każdego spotkania. Podejdziemy do tego z determinacją i skupieniem, bo nasi rywale nie będą mieli nic do stracenia. Chcemy wyjść z grupy z pierwszego miejsca, aby awansować bezpośrednio do ćwierćfinałów, to powiedział rozgrywający Jastrzębskiego Benjamin Tonuti. Siatkówka oczywiście wymaga celnego oka, ale czymże jest ona przy precyzji strzelców? W Dosze trwają finały strzeleckiego Pucharu Świata. Aneta Stankiewicz triumfowała w konkurencji karabinu pneumatycznego na 10 metrów. Bardzo, bardzo gratulujemy. A teraz coś dla trójkowych narciarzy. Pierwszy gigant sezonu w Zeldenek, pamiętamy, został storpedowany przez warunki atmosferyczne. Wiało, zawody się zaczęły, ale potem zostały przerwane. FIS podjęła decyzję o terminie zawodów w terminie rezerwowym. Będzie to 1 marca w Aspen, tamże odbędzie się gigant mężczyzn. Sport w Trójce za 2 godziny. Na sport zapraszał Dariusz Urbanowicz. Teraz trochę o pogodzie. Jutro będzie zdecydowanie cieplej, ale znowu będzie padać albo deszcz ze śniegiem niemal wszędzie. Nie powinno padać jedynie na południu. Na termometrach od 4 stopni w Rzeszowie do 11, aż 11 w Szczecinie. Po drodze z Trójką, czyli informacje z dróg i naszej państwa, to jest taka wymiana składkowa, można powiedzieć, 227 trójek do 20. Trochę państwu poczytamy i posłuchamy też dwóch utworów grupy In Excess w 26. rocznicę śmierci Michaela Hutchensa, wokalisty i lidera grupy. Michał Żołądkowski, dobry wieczór. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Ale o czym mówią wiele, uwierzyłam. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. With blood and emblazed tattoo, streaking cathedral spire, they say. They say. They say. He has no brain, they say. He has no room, they say. He was born again, they say. Look at him climb, they say, jump. They say, jump. Sporadycznie słuchacie gdzie indziej, dlatego słuchacie w Trójce. Jakość Jam The Say przed momentem David Bowie po drodze z Trójką. Proszę Państwa, do 20 audycja, tymczasem mamy 15 minut po 19. Dziś mija równo 26 lat od śmierci Michaela Hutchence, a wokalisty grupy INXS. Przełom lat 80. i 90. to ten rozkwit grupy INXS. Jak chcecie Państwo coś przypomnieć, wskazać może ulubiony utwór INXS, to zapraszamy na antenę 227 Trójek. A jednym akurat z moich ulubionych to jest Mystify. All veils and misty, streets are blue.

zawsze w życiu, żeby momenty były. 22 minuty do 20. Hej, hej, Daria Zawiałów przed momentem w Trójce. Po drodze z Trójką, 22 dzień listopada, 26 lat mija od śmierci Michaela Hutchensa z In Excess. Zatem In Excess jeszcze sobie za kilka minut zagramy. Będzie też przed 20. Pięknie nam czytać Andrzej Łapicki, tymczasem Człowiek z cylindrem. Jamiroquai, All Right w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia. 18 minut do 20. To, proszę Państwa, teraz przed nami pora na słowo, czyli pięknie będzie nam czytać Andrzej Łapicki. Arthur Conan Doyle. Fragment opowiadania Rytuał rodu Musgrave'ów z Archiwum Polskiego Radia. Chyba nigdy jeszcze nie czułem się aż tak rozczarowany. Przez chwilę sądziłem, że musiałem popełnić jakiś kardynalny błąd w obliczeniu. W jasnym blasku zachodzącego słońca padającym na kamienną podłogę widziałem, że stare, wydeptane płyty były mocno spojone, że od lat nikt ich nie ruszał. Branton tu nie był. Na szczęście Musgrave, który zaczął już pojmować, o co chodzi, był nie mniej zdenerwowany ode mnie, wyciągnął stary manuskrypt, chcąc sprawdzić moje wyliczenie. I w dół! Krzyknął. Zapomniał pan o słowach i w dół. Przypuszczałem, że oznacza to, iż mamy kopać, ale teraz w mgnieniu oka zrozumiałem pomyłkę. Czy pod korytarzem jest piwnica? Wykrzyknąłem. Tak, zejdźmy przez te drzwi. Musgrave zapalką zapalił wielką latarnię stojącą w kącie na beczce. Od jednego rzutu oka pojęliśmy, że tym razem jesteśmy nareszcie na właściwym miejscu i że ktoś tu już niedawno był przed nami. Ta część piwnicy była drewutnią, ale ktoś odrzucił na bok poniewierające się wszędzie polana i oczyścił środek. Wielką i ciężką kamienną płytę z zardzewianym pierścieniem, przez który przedzierżnął gruby, czarno-biały, wełniany szal. Na Boga, wykrzyknął mój klient. Toż to szal Brantona. Czego ten lajdak tu szukał? Zażądałem wezwania kilku policjantów i przy nich spróbowałem podnieść płytę, ciągnąc za szal. Dopiero przy pomocy jednego konstabla udało mi się odsunąć ją na bok. Czarna jama rozwarła się pod nami. Zajrzeliśmy do środka. Zobaczyliśmy mały, kwadratowy loszek, głęboki na 7 stóp, a szeroki na 4. Pod jedną jego ścianą stała niska, pękata, okuta miedzią drewniana skrzynia. Pokrywę miała podniesioną, a wielki, dziwaczny, staromodny klucz sterczał w zamku. Na dnie zauważyliśmy porozrzucane krążki metalowe, niechybnie stare monety, takie jak te tutaj. I nic więcej. W tej chwili nie myśleliśmy jednak o starej skrzyni, bo całą naszą uwagę przykuło to, co zobaczyliśmy obok niej. Postać mężczyzny ubranego na czarno. Siedział w kucki, czołem wsparty o brzeg skrzyni i obejmował ją rękami. Stygnąca krew napłynęła mu do twarzy, trudno więc było po wykrzywionych, czerwono-sinych rysach poznać, kto to był. Po wyniesieniu trupa na światło dzienne, Musgrave rozpoznał po wzroście, ubraniu i włosach zaginionego kamerdynera. Na ciele nie znaleźliśmy żadnych obrażeń, które rozwiązywałyby zagadkę jego śmierci. I znów, gdy już zabrano zwłoki, stanęliśmy przed tajemnicą nie mniejszą niż na początku. Przyznaję, że byłem rozczarowany. Liczyłem, że niech tylko znajdę miejsce wskazane w rytuale, uda mi się wszystko wyjaśnić. Ale teraz po odkryciu go byłem tak samo daleki jak na początku od tego, co ród Musgrave'ów ukrywał z tak przebiegłą starannością i uporem. Co prawda udało mi się rzucić światło na los Brantona, ale musiałem jeszcze wyjaśnić, dlaczego skonał w ten sposób i co z tym miała wspólnego zaginiona pokojówka. On wiedział, że chodzi o jakieś ukryte skarby. Wyśledził miejsce. Przekonał się, że sam nie uniesie płyty. Cóż więc zrobił? Zaginiona pokojówka, on gdzieś była mu oddana. Mężczyzna nigdy nie chce wierzyć, że przestał być kochany, nawet jeżeli skrzywdził kobietę. Razem zeszliby w nocy do piwnicy i połączonymi siłami staraliby się odsunąć płytę. Do tego miejsca mogłem sobie wszystko odtworzyć z faktów. Lecz dwoje ludzi, a jedno z nich kobieta, nie poradziłoby sobie z ciężarem. Czymże więc oni sobie pomogli? Pewnie tym, czym ja bym sobie pomógł. Wstałem i uważnie przejrzałem polana rozrzucone na podłodze. Prawie od razu znalazłem to, czego szukałem. Jedno z nich miało wyraźne wgłębienie na końcu. Widocznie tych dwoje, stopniowo unosząc płytę, podkładało pod nią polana. Ale co dalej? Czytał Andrzej Łapicki. Czysta jak woda i jasna jak biel, gorąca jak piasek i mokra jak deszcz, smutna jak Mony Lizy w dzień. Samotna jak czasem bywa twój lęk, dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr, piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louis. To chyba miłość jest i kiedy pada śnieg, miłość jest i kiedy pada śnieg, tulisz się jak dziecko. Zdradliwa jak zawsze na łowu cień, bolesna jak króla w koronie cierni,